ty zapytasz mnie pewnie znów, dlaczego tak często wracam do wspomnień, zamiast skupić się na teraz i tu, lecz nie potrafię zapomnieć. Doceniamy, co los nam daje, chociaż ten czasem bywa wredny. Nie imponują nam pieniądze, potrafimy żyć dobrze bez nich. I nie mamy od życia roszczeń, nie chcemy sukcesu cudzym kosztem. Mocniej, pełniej, bardziej wierni. Nie szokuje nas ostra zima, znamy smak taniego wina. Bez biletów chodziliśmy do kina, na blokach krążyła Amba Fatima. Piłkarska kadra czeka dla nas słowa na niedzielę. Kieszonkowe nam wypłacała pani Bożena ze skupu butelek. Szkolne książki po sąsiadce, narty z poręczy zerwanych na klatce. Jedna myśl przewodnia na zawsze, każdy z nas będzie żył tak jak chce. Punk rock na Agrykoli, wagary pod Zygmuntem. Wrodzona niechęć do systemu, zmiksowana z młodzieńczym buntem. Ludzie w niedoli życzliwsi sobie, instynkt, pierwotna pomoc. W tęsknocie za wolnością serca biły mocniej niż ZOMO. Jedni mieli poglądy, w interesy zmienił je przełom. Inni chcieli zmienić świat bez kompromisów, dać wyraz ideom. Mamy odwagę mieć własne zdanie, nie potrzebujemy mieć racji. Mamy odwagę być sobą, żyć obok mainstreamowej owacji. Błędy młodości nie bolą, jeśli już stracone szanse. Choć myślę, że przez te lata jestem na plus w ogólnym bilansie. Czasem robimy to, co trzeba, żeby robić, co nas kręci. Nie boimy się żyć na maksa, czemu mamy bać się śmierci? Nasze znaki szczególne, nasze postawy nie są bezdomne. Siedem z przodu, młode serca, wciąż mamy więcej marzeń i wspomnień. A ty zapytasz mnie pewnie znów, dlaczego tak często wracam do wspomnień, zamiast skupić się na teraz i tu, lecz nie potrafię zapomnieć. W sercach wyryte głęboko znaki szczególne, a powroty do tych chwil to cechy wspólne. Niczym stare fotografie przed oczami mam, jak wehikułem czasu przenoszę się w moment tam. A ty zapytasz mnie pewnie znów, zamiast skupić się na teraz i tu. W sercach wyryte głęboko znaki szczególne. Potrafię zapomnieć w sercach.